Fanta lub Sprite 1,5 litra. 5,99 przy zakupie 3. A polędwica Sopocka Pekpol kilogram 18,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedzielę, 9 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już po raz piąty Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Korea Północna wysłała nad Koreę Południową ponad 300 balonów wypełnionych śmieciami. Zabytkowe tramwaje wyruszyły dziś w trasy po Krakowie. To jest księżniczka, a dlatego, że potrafi być kapryśna. Potrafiła bardzo często mieć usterki, z którymi motorniczowie nie mogli sobie poradzić. Polacy wybierają 53 europosłów. O 7 rano otwarte zostały lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Startuje 1019 kandydatów. Głos może oddać prawie 29 milionów osób. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomina, że przez cały czas głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Oczywiście agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Naruszenie ciszy wyborczej podlega karze grzywny. Cisza wyborcza zakończy się o 21:00. Na chwilę przed zamknięciem lokali do głosowania o 20:55 rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia, wspólna audycja Trójki, Jedynki i Polskiego Radia 24. Tuż po 21:00 podane będą pierwsze przybliżone wyniki głosowania. Ich pierwszą analizę przeprowadzą w trójkowym studiu M3 Renata Grochal wraz z politykami. Mówi Jacek Czarnecki, wicedyrektor Jedynki. My tu w Jedynce będziemy mieli komentatorów i ekspertów, czyli dziennikarzy, ale też właśnie ekspertów od Unii Europejskiej, a w PR24 tam będzie centrala dowodzenia. Stamtąd będą szły głosy od różnych korespondentów. Tam też będzie nasza specjalistka od Unii Europejskiej, Magda Skajewska, która będzie współprowadzącą i będziemy mówili generalnie nie tylko z perspektywy polskiej, ale też z perspektywy całej Europy będą wejścia od naszych korespondentów. W ponad 3-godzinnej audycji znajdą się też gorące komentarze ze sztabów partii startujących w eurowyborach. Korea Północna kolejny raz wysłała w kierunku Korei Południowej około 330 balonów wypełnionych śmieciami. Wcześniej taki incydent miał miejsce pod koniec maja, a władze w Seulu informują, że w balonach wypełnionych plastikiem i makulaturą nie stwierdzono niebezpiecznych substancji. Prewencyjnie zaleciły jednak mieszkańcom, żeby się do nich nie zbliżali. Zapowiedziały też, że w odpowiedzi na działania Pjongjangu jeszcze dziś postawią wzdłuż granicy głośniki, z których będą leciały komunikaty wymierzone w reżim Kim Jong-una. Parówka i księżniczka wyruszą na krakowskie tory. To potoczne nazwy dwóch zabytkowych tramwajów, którymi będzie można wyruszyć w podróż w ramach krakowskiej linii muzealnej. Oba pojazdy trafiły pod Wawel dzięki wymianie z poznańskim MPK i tramwajami warszawskimi. Waldemar Łosiak, MPK Poznań. To jest wagon typu 102NA, o bocznym numerze 71. Takich wagonów mieliśmy 65 w Poznaniu. To jest księżniczka, a dlatego, że potrafi być kapryśna. Potrafiła bardzo często mieć usterki, z którymi motorniczowie nie mogli sobie poradzić. No i już wtedy warsztat wkraczał. A w tej chwili, tak jak mówię, no jest łagodna, ułożona i nie stwarza większych problemów. Marcin Kozon, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie. Wagony 13N to faktycznie wagony, które sami mieszkańcy nazwali parówkami. Może trochę od wyglądu, może trochę od kremowo-czerwonych barw. Jest to wagon, który służył warszawiakom przez ponad 50 lat eksploatacji. Przejazdy zabytkowymi autobusami i tramwajami pod Wawelem potrwają do połowy września. Zakończą się wielką paradą zabytkowych pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Iga Świątek po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumfowała w tenisowym wielkosztamowym turnieju French Open. W finale na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu liderka światowego rankingu pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Polscy kibice, ale też sama Świątek z tego turnieju na długo zapamiętają mecz z Naomi Osaką. Myślę, że ogólnie to, jak odwróciłam ten mecz przeciwko Naomi, to, że mimo tego, że byłam naprawdę w wielkich kłopotach, to zdołałam wygrać ten turniej, to wydaje mi się, że jest taką rzeczą, którą zapamiętam o tym turnieju. Dla 23-letniej Igi Świątek to piąte zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Pia Skrzyszowska i Michał Haratyk zdobyli medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Rzymie. W drugim dniu na Stadionie Olimpijskim oboje sięgnęli po brąz. Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Haratyk w pchnięciu kulą, co jest miłą niespodzianką. Polak już w pierwszej próbie uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie. 20 metrów 94 centymetry to wystarczyło do brązowego medalu. Bardzo dobre informacje z Chorwacji. Reprezentacja Polski kobiet w rugby siedmioosobowym awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Polki spisują się znakomicie, wygrały wszystkie mecze grupowe. Dziś półfinały, o czym mówi jedna z reprezentantek, Monika Pietrzak. O 12.20 mecz z Hiszpankami, walka o medale. Z meczu na mecz zyskujemy pewność siebie i czujemy się dobrze. Trzymajcie za nas kciuki i mam nadzieję, że będziecie mogli oglądać nas w finale. W drugim półfinale zagrają Francuzki i Belgijki. Mistrzostwa Europy to dla polskich rugbistek również faza przygotowań do kwalifikacji olimpijskich, które za 2 tygodnie odbędą się w Monako. Zachmurzenie będzie przeważnie małe, na południu miejscami duże, na wschodzie i krańcach północnych przelotne deszcze, na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth. You brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth. No i jak tam, Franku Poranku? Zęby umyte? Ups, masz rację, przecież koguty nie mają zębów. A czy dzieci mają? Tak. Ale serio mają? Tak. A na pewno? Tak. A wszystkie? Nie, nie wszystkie. A mogę zobaczyć te piękne uśmiechy? Pani Zofio? No kurczę, nieźle. Trzech brakuje. Pani Alijko, jednego brakuje. No mi póki co jeszcze żadnego nie brakuje, ale to tak jeszcze przez moment pewnie. Wiecie, że macie najpiękniejsze uśmiechy tego świata? Wiecie, że szczerbaty uśmiech to jest super uśmiech. Zanim mówiłyście? Jest tu ktoś? Help! Jest! No pewnie, że tak. Dzień dobry, pani Zofio. Cześć! Cześć! Cześć, Alija. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam was bardzo, bardzo gorąco powitać w naszym zagadkowym studiu i powiem tyle, że Zosia, który raz ty jesteś u nas w audycji? Pierwszy. Alija? W drugi. Mhm. I gdybyś miała opowiedzieć o sobie w kilku zdaniach, coś powiedzieć takiego bardzo ważnego, żeby poznał cię ten świat, to co byś powiedziała? Bardzo, bardzo, bardzo lubię śpiewać. I to wystarczy? Mhm. To jedyne, co najbardziej kocham. Jedyne? Tak. No chyba jest jeszcze coś, co bardzo kochasz. Znajdziesz się? Chodzisz do przedszkola. Do przedszkola chodzisz? Ile masz lat? 6. Mhm. A co takiego fajnego jest w tym przedszkolu? Są moje koleżanki. No jasna sprawa. Jestem bardzo mądrą dziewczynką. Co to znaczy? Czyli, że dostaję same 6. O matko, a jak ktoś dostanie 4 albo 5, to już mądry nie jest? Jest. No właśnie. To takie ważne, słuchajcie, żeby dostawać same 6? Nie. A dlaczego nie? Bo każdy ma swój czas, żeby dostać 6. Pięknie to powiedziałaś. Ja miałam ten swój czas, kiedy byłam w waszym wieku, a potem nagle z tego wyrosłam. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. Alija, ty też kolekcjonujesz 6? No tak, mam same 6, tylko jedno bez plusem, czyli 5 z plusem. Bez plusem to jest 5+, tak? Tak. Mhm. A co się takiego wydarzyło, że zostałaś oceniona na bez plusem, a nie na 6? Dlatego, no bo napisałam taki tekst. Mhm. O czym to było? Już nie pamiętam. Mhm. A gdybyś ty miała o sobie powiedzieć, tak jak Zosia, parę bardzo ważnych zdań tego świata, to jakie by to były zdania? Że ja bardzo lubię chodzić, lubię tańczyć i bardzo lubię śpiewać, lubię poznawać ludzi i świat i szkołę. Lubię się uczyć bardzo, lubię być bardzo mądra. A ile masz lat? 7. Czy to jest pierwsza klasa, czy zerówka? Pierwsza klasa. Już, o! Czy ja dobrze usłyszałam, że wy bardzo, bardzo lubicie śpiewać? Tak. To teraz tak, zrobimy taki mini koncercik. Która piosenka, Zosiu, teraz przychodzi ci do głowy? Holiday. Proszę bardzo, krótki fragment. Najpierw słońce robi mi dzień, jadę nad wodę, nie chowam się w cień. Holiday, jej, jej, holiday, jej, jej. Bardzo to było ładne. Alija, próbujemy? 3, 2, 1, go! Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wie coś o tym, latają samolotem. Może mi w to nie uwierzycie, ale w naszym zagadkowym studiu my też latamy samolotem i latamy nad chmurami i robimy dokładnie to, co chcemy. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Bo wyobraźnia nasza zagadkowa nie zna czego? Nieba? Nie. Błędów? Na literę G. Nie zna G. No czego nie zna? Gra? Granic. Granic. Czy to fajna wiadomość? Tak. Zatem podpowiedź numer... 2. Dobra, niech będzie 2. Niewiele jest stworzeń, które wzbudzają taki wstręt i taką odrazę. Jaką wzbudza on, bohater naszej zagadki? Małpa? Nie. Bohater naszej zagadki nie posiada kości. W ogóle. Mhm. Ma za to zewnętrzny pancerz, który zrzuca średnio 10 razy w ciągu życia. Dlaczego? Ponieważ cały czas bohater naszej zagadki rośnie. No a ten jego garnitur? Żółw? Już nie. Nie, ale dzięki ci za następną odpowiedź. Brawo. Nie jest to żółw, ale dobry kierunek obrałaś. A ja też myślałam o żółwie. Ja bym też serio? Myślałam o żółwie. No to słuchajcie, lew też nie. On... Dinozaur? Też nie. Słyszy i czuje zapachy, wiecie przez co? Przez włoski na własnych nogach. Wow! No. Niektóre z nich przynoszą swoim samiczkom prezenty, a wiecie co pająki? Jest... No, i bardziej upragnionym prezentem? Ja też właśnie pomyślałam o pająkach. Serio? Tak. Ptaki? No to jeszcze niech prezent się odezwie. Mucha! Póki może... Pszczoła? Martwa mucha zaraz będzie, bo to będzie prezent. Bohater naszej zagadki żyje bardzo blisko nas. Niekiedy łapiemy go i wyrzucamy za okno. Ale wiecie co? Wtedy on naprawdę ma bardzo małe szanse na przetrwanie. Jedna słynna przedstawicielka tego rodu bardzo, ale to bardzo fałszowała na swoich biednych skrzypcach w bajce pod tytułem Pszczółka Maja. Znacie taką bajkę? Tak. No kto tam fałszował? Grał na skrzypcach? Pszczółka Maja. Serio? No nie. Trochę zmyliłam wam trop. Spróbujcie teraz odpowiedzieć. Alika stawia na... pająka. A Zosia? Na pszczołę. A pani Irena Kwiatkowska? W swoje pajęczyny łapie małe muszki. Bać się go nie trzeba, choć ma długie nóżki. No i kto miał rację? Pająk, Alija. No brawa dla pani. Wspaniale, zatem w nagrodę specjalnie dla was fragment bardzo słynnej niegdyś bajki. No i co, Maju, podoba ci się nasza muzyka, prawda? Zobaczysz, jutro damy taki koncert, jakiego nikt z was jeszcze nigdy w życiu nie słyszał. Nie wiem tylko, czy to było w nagrodę, czy to było raczej za karę, co? Przyjemne to było? Nie. No też tak myślę, jakoś się nie popisaliśmy, przepraszam. Ale wiecie co? Mam dla was garść ciekawostek, posłuchacie? Ja widzę takie wielkie oczy, brwi powędrowały wysoko, tak czy nie? Tak. Dobra, jad czarnej wdowy jest 15 razy silniejszy niż jad grzechotnika. Tak. Mhm. Włókno pajęczej sieci, które objęłoby całą kulę ziemską, wiecie ile by ważyło? Nie. Nie cały kilogram. Aha. Ptasznik chilijski różowy to jest bardzo piękny i bardzo kudłaty pająk, który mieszka na wolności w Ameryce Południowej. I wiecie co? Być może już niedługo jego jad będzie mógł pomóc ratować ludzi, którzy chorują na serce. Jak to możliwe? Otóż naukowcy odkryli, że w składzie jadu ptasznika znajdują się takie substancje, które mogą w tej sprawie pomóc. Dobra informacja? Tak. Myślę, że jest to kolejny na tym świecie powód do radości. A skoro tak, niech nam pięknie zabrzmi Happy Working Song. No i bardzo zapracowana Amy Adams. Come my little friends as we all sing a happy little working song. Merry little voices clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. To rill a cheery tune in the tub as we scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Posing down the garbage pail and scrubbing up the toilet. Ooh, how we all enjoy letting loose with a little la-da-dum-dum-dum. While we're emptying the vacuum up, it's such fun to hum a happy working song. Ooh, a happy working song. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja mam bardzo ważne pytanie. Czy panie lubią czytać? Tak. A czy potrafią? Tak. Zosia, ty masz 6 lat, już czytasz samodzielnie, naprawdę? Tylko nie umiem zdaniami od razu. A jak czytasz, w jaki sposób? Że najpierw literuję, a później zastanawiam się, jak ty połączyć te wszystkie litery, żeby wyszło słowo. I wychodzi ci zazwyczaj? Tak, wychodzi. I przeczytałaś w ten sposób już jakąś książkę? Nie, dopiero się uczę tak, żeby czytać pełnymi zdaniami. A to skąd wiesz, że lubisz czytać? Bo ciągle chce mi się czytać, ale jestem w przedszkolu. Ali, a ty? No, ja bardzo lubię czytać. Po prostu ja patrzę na litery, a niektóre to już znam, więc od razu tak sobie czytam, a niektóre to muszę najpierw ciach i tak już mówię. Mhm. I które litery są dla ciebie trudne? Żadne. No brawo, gratuluję wam dziewczyny. My tutaj w Poczytajkach czy Tadełkach rozmawiamy o bardzo pięknych książkach. Czy wy widzicie, co ja przyniosłam do naszego studia? Kotek. Tak, Nocny kotek. Sonia Danowski napisała, słuchajcie, tu są tak piękne ilustracje, proszę, i tak pani, mądry tekst. Tak, proszę pani, co tam? Bo Alia, kiedy byliśmy w Wawsie, to też chciała być kotkiem, bo ma opaskę kotka. No, myślę, że wiele dzieci ma takie marzenia. Sonia Danowski napisała i zilustrowała, z języka niemieckiego przełożył Łukasz Musiał, Nocny kotek. Wielkoformatowa, przepięknie wydana książka. Zachwycające są te malarskie ilustracje. Zobaczcie. Przecież to jest cudowne. I jakie to jest realistyczne. Jak pięknie powiedziałaś. To jest realistyczne. Poka. I też poka, poka. Wow. I też wyobraźcie sobie, że opowiada o czymś, o czym każde dziecko dobrze wie. Bo niemal każde dziecko tego świata marzy o tym, żeby mieć w swoim domu co takiego? Kota? Zwierzę, po prostu. Czy to prawda? Tak, ja bardzo bym chciała mieć kota. No, tak właśnie. A ja bym chciała myślę. Bardzo mieć lwa. No to co, trudniejsza lwa? Sprawa. Dla lwa to by nie było chyba najlepiej, wiesz? W każdym razie ta opowieść jest o Antosiu, który jest mniej więcej w waszym wieku. Jeszcze w każdym razie chodzi do przedszkola i bardzo marzy o tym, żeby mieć zwierzę w domu. I pewnego dnia odwiedzają z mamą schronisko dla kotów. Wiecie, co to jest schronisko? I kupił kota? Tam się nawet nie kupuje, tam się po prostu przyjmuje jako członka rodziny i przywozi do domu. I ponieważ mama Antosia pięknie gra na wiolonczeli, to zagrała koncert. No i Antoś zakochał się w takim jednym czworonogu futrzastym i myślał, że nigdy w życiu już go nie spotka, ale okazało się, że pewnego dnia kot pojawił się w jego domu, kot Walenty, i stał się najbliższym, najwspanialszym, najczulszym przyjacielem i powiernikiem jego różnych myśli i smutków. To on go bardzo kochał, ten chłopiec, tego kotka? Tak, bardzo kochał i z tej miłości wynikały bardzo piękne rzeczy. Ja wam polecam z całego serca książkę pod tytułem Nocny kotek, którą napisała i namalowała, można powiedzieć, Sonia Danowski. Pani Soniu, gratulujemy. A ta druga książka? Serdecznie. A ta druga ma tytuł Dlaczego? Czyli o tym, co nas napędza. To też jest skarb. Katarzyna Samosiej napisała i też zilustrowała, a zaczyna się ta opowieść tak. Jak każdego ranka w niebo wzbija się mnóstwo balonów. One płyną. Przed nimi wielka przestrzeń. Po co wyruszają? Czego szukają? Popatrzmy. Ten tu na dole dopiero startuje, ale myślami jest już w piekarni. Dlaczego? Ha, chyba ktoś tu jest głodny. Ten tutaj rozpoczyna poranne ćwiczenia. Dlaczego? Chce dbać o piękny kształt i formę. I mamy tu pytania, mamy odpowiedzi, tak sobie fruniemy, aż w końcu... Aż do końca książki. No, mamy takie pytania na przykład jak te. Są też takie balony, które lubią żeglować po niebie w grupach, jak stada ptaków. Czują się wtedy jak rodzina. Razem świętują i razem, gdy trzeba, płaczą. Gdy któryś jest słaby, roztrzęsiony, zmartwiony albo chory, może liczyć na inne. Ale to tylko jeśli balony są z helem, to tak mogą. To prawda, one się o niego zatroszczą, a i same poczują się zadowolone. Dlaczego? Znowu jest pytanie, dlaczego? A to wy, dzieci, tak pięknie zadajecie pytania, dlaczego? I tutaj mamy i odpowiedzi, ale te pytania są bardzo ważne. Serio? No serio, to jest taka książka filozoficzna, która pozwala nam być bliżej siebie, więcej rozumieć, lepiej poznać siebie nawzajem. Czy to dobry pomysł? Tak. No bardzo się cieszę i bardzo polecam. Dlaczego? Czyli o tym, co nas napędza. A co was napędza? Śpiewanie i gotowanie. Gotowanie? Tańczenie. No to w takim razie jeszcze mini koncercik numer 2. Dzięki za wasze komenty, poprzednie i następne, za propsy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, poprzednie i następne, za propsy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, poprzednie i następne, za propsy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, poprzednie i następne, za propsy i za hejty, które opisują nas. Było coś o hejcie, co? Nabyła. Przykra sprawa. A panienka ma propozycję? 3, 2, 1, start! Witajcie w naszej bajce! Ty. Witajcie w naszej bajce! Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic nie da. Dopóki czas nadzieją trwać, wszystko jego zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nigdy już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Ale super wam poszło. Jesteście? Dziękujemy. Zadowolone jesteście? Tak. A zauważyłyście, że ktoś do nas dołączył? Tak. A kto to taki? Pani Kasia. No pani Kasia, bo już słyszałyście, Katarzyna Radziwiłł, wydawczyni. Wydawczyni, czyli wiecie, kto to taki? Wydaje książki na przykład. Super. Autorka książek dla dzieci, współzałożycielka, współwłaścicielka i pani prezeska. Powstałego w 2002 roku. Ile miałyście lat wtedy? 2002. Drugi, no. Roku, no to miałam wtedy 5 lat. A dzisiaj masz ile? 7. Zosia, ile ty miałaś lat w 2002? Nie wiem. Strasznie miałeś trudne 4, pytanie pani 4. Zadaje. Powiem no wam, 6. Że na świecie was nie było. To było tak dawno temu. W każdym razie wtedy powstało wydawnictwo Muchomor, a pani Kasia jest autorką książek takich, jak zdobyć Nagrodę Nobla, historia kobiet, rozumiemy się bez słów i do roboty. Książki pani Kasi były wydane we Francji, w Niemczech. Gdzie jeszcze pani Kasiu? W Wietnamie, z tego jestem najbardziej dumna, bo to najbardziej egzotyczne miejsce. W Korei Południowej, w Hiszpanii, w Wenezueli i szczerze mówiąc nie pamiętam, Szwajcarii, gdzie jeszcze. W Szwajcarii, w Chorwacji. O właśnie. Trochę powędrowały pani książki. No to teraz z tych książek będziemy wyciągać smaczki. Jak zdobyć Nagrodę Nobla? No jak? Jak zdobyć Nagrodę Nobla? W przeróżne sposoby, bo w tej książce, którą napisałam, po pierwsze tłumaczy, co to jest w ogóle Nagroda Nobla i kto to był Alfred Nobel, czyli jej patron i założyciel, ta osoba, która wymyśliła. A potem opisuje tam kilkudziesięciu noblistów z różnych dziedzin, bo nie wiem, czy dziewczyny wiecie, co to jest Nagroda Nobla. To jest taka nagroda, którą się dostaje, jak się zrobi coś dla dobra ludzkości. Można to zrobić w bardzo różnych dziedzinach. Można na przykład zrobić jakiś wynalazek w fizyce, albo zrobić coś, żeby na świecie panował pokój. Albo można zrobić coś, żeby ludzie się bogacili, ale tak sprawiedliwie, żeby wszyscy się bogacili, wszystkim się żyło lepiej. Albo można wymyślić jakieś super lekarstwo, albo jakieś super badanie, na przykład rentgen. W którymś momencie rentgen dostał Nagrodę Nobla, bo wymyślił to prześwietlenie, że jak się uderzysz mocno w rękę i trzeba sprawdzić, czy złamana, czy nie złamana, to można to sprawdzić. Ale też można ją dostać za napisanie jakiejś świetnej książki, znaczy wielu książek, są pisarze. No i ja w tej książce opisałam właśnie kilkadziesiąt osób, które dostały tą nagrodę i można o nich poczytać i wtedy zobaczyć, że tak naprawdę można zrobić przeróżne rzeczy, żeby zdobyć tą nagrodę, ale to musi być coś, co przysporzy dobru ludzkości. Następna książka pani Kasi Radziwiłł to książka pod tytułem Historia kobiet. Które zdarzenie z całej tej opowieści teraz przychodzi pani do głowy. Jedno jedyne. Dobra, to trochę będzie okropne, bo to jest książka, znaczy nie okropne, ale niemiłe. To jest książka o tym, jak dawno temu żyły kobiety i że żyły zupełnie inaczej niż mężczyźni. I od razu, jak o niej myślę, to przychodzi mi do głowy, że była taka wyspa w Grecji antycznej, która się składała z różnych państw, miast. I na jednej z tych wysp kobiety nie mogły wychodzić z domu. To nigdy w żadnym miejscu w Grecji nie mogły wychodzić z domu, ale tam nie mogły nawet wyglądać przez okno. Jak to? No tak to. No i co? I siedziały w tym domu przez siedziały całe swoje życie? W tym życie? Domu przez... Nie, mogły wyjść w towarzystwie jakiegoś mężczyzny, ewentualnie coś załatwić, ale siedziały w tym domu i na dodatek siedziały w części domu, która była przeznaczona dla nich i dla dzieci. A mężowie i inni mężczyźni mieszkali w innej części domu, gdzie siedziały różne ciekawe rzeczy. Jak to dobrze, że ten świat się tak zmienił. No właśnie, wszyscy narzekają, że dawniej było lepiej i nie należy im wierzyć. Dawniej wcale nie było lepiej. I wcale ludzie nie rozumieli się bez słów. Pani napisała taką książkę, Rozumiemy się bez słów. To dotyczy świata zwierząt, z tego co pamiętam. To dotyczy świata zwierząt i świata roślin, bo my się komunikujemy językiem, no, wypowiadamy słowa, piszemy słowa, wysyłamy maile, listy, smsy, albo ktoś pisze książkę czy artykuł i my to czytamy, ale zwierzęta i rośliny też się komunikują, ale nie słowami, tylko na różne sposoby. To też poproszę o takie dwa przykłady ze świata zwierząt i ze świata roślin. Takie przykłady, które w pani zostały i panią bardzo zadziwiły. Pierwszy przykład to są akacje. To są takie drzewa, które rosną w Afryce i są przysmakiem żyraf. I te akacje, jeżeli do jednej akacji podejdzie żyrafa i zacznie zjadać jej liście, to ta akacja wysyła sygnał do innych akacji, drzewo do drzewa, wyobrażacie sobie, które rosną w pobliżu. Korzeniami. I one wtedy do tych liści dostarczają taką substancję, że one przestają być smaczne dla żyrafy. Więc jeśli żyrafa zje liść z jednej akacji, a potem pójdzie dalej, żeby zjadać następne drzewo, to te liście tam nie będą już jej smakowały. Którędy ta informacja idzie? Czy mam rację? Przez ten system korzeniowy? Ona idzie przez system korzeniowy. Tak jest. One korzeniami sobie przekazują te informacje. A skąd mają to coś, co jest takie niesmaczne? No mają w sobie i muszą po prostu uruchomić to, żeby to dotarło do liści. Ja pamiętam, jak trzymałam tę książkę w naszym zagadkowym studiu, opowiadałam o tym, co pani napisała, no i dzieci były bardzo zaskoczone. A jeśli chodzi o świat zwierząt? No tam jest dużo niesamowitych historii, ale teraz przyszły mi do głowy pszczoły, które latają z ula, latają i szukają różnych kwiatków z nektarami po to, żeby ten nektar przynieść do ula i robić z tego miód. I pszczoła, jak wróci do ula, to robi taki taniec w powietrzu, no tak jak my tańczymy trzy kroki w prawo, trzy kroki w lewo, do przodu i tak dalej. I ona w ten sposób rysuje mapę. Rysuje mapę dla innych pszczół, żeby im pokazać, w którą stronę mają lecieć, gdzie mają dolecieć, żeby znaleźć dobre kwiaty z dobrym nektarem. Mm-hmm. Ale tak naprawdę każde zwierzę i każda roślina w tej książce, a to oczywiście nie są wszystkie, są niesamowite. I bardzo uczą takiego, wiecie, szacunku dla tych zwierząt i roślin, bo nam się wydaje, że to tak sobie rośnie i chodzi i nie myśli i takie jest proste i nieskomplikowane, a to zupełnie tak nie jest. I to wzbudza niesamowity podziw. A teraz można by śmiało powiedzieć, kolejna bomba. Świeżuteńka, pachnąca drukarnią, najnowsza książka pani Kasi pod tytułem Do roboty. A tu łamacz lodu, krzykacz miejski. O, matko, jak się to rozdarło. Flisak stołkowy. I co, chyba zrobimy własną paszczą, ten odgłos, jak to, stołkowy? Co on robił? O nie, ja nie zrobię tego odgłosu. O co chodziło? A nie wie pani? A nie. Na dworze króla Anglii pracowało kilka tysięcy osób. Myślę, że dalej pracuje, bo Anglia dalej jest królestwem i dalej jest król Anglii. W każdym razie była tam chmara różnych urzędników i różnych osób. Ten był odpowiedzialny za klucze, a ten za wino, a ten za konie i tak dalej. I był też stołkowy. A stołkowy nosił za królem takie pudełko z dziurą w środku, przypominające trochę stołek. I to pudełko spełniało tę funkcję, wiadomo, którą w naszym życiu spełniają toalety. Więc kiedy król potrzebował skorzystać z toalety, to ten stołkowy przynosił mu ten stołek, pomagał mu się rozebrać, potem pomagał mu się wytrzeć, potem pomagał mu się ubrać. No i czy... może już wystarczy i dlatego nie zrobię tego odgłosu. Ja teraz rozumiem właśnie tak, że... Dlaczego nie? A czy wy rozumiecie, kto to był Stołkowy? Zośka, o co chodzi z tym Stołkowym? Był po prostu takim służącym dla... Takim służącym dla króla. No pięknie powiedziałaś, jednym zdaniem. Ale wiecie co? W tej książce do roboty to jeszcze jest żabi doktor. Jest telefonistka. No i jest mamka. No już, kochani, już. Ja mam nadzieję, że Państwa naszych zagadkowych bardzo zainteresowaliśmy. A jeśli tak, to posłuchajcie najpiękniejszej muzyki tego świata. A już za chwilę wrócimy do tej roboty, która teraz nie jest popularna. Mało tego, o której tak rzadko się mówi, a pani Kasia tak pięknie o niej napisała. Jeżeli komuś ten utwór się nie podoba, napiszcie do mnie proszę katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, bo to jest jeden z niewielu utworów tego świata, który jest tak moim zdaniem zachwycający, że bardzo trudno wyobrazić sobie, że komuś może się nie podobać. A wam się podobało to, czy nie bardzo? Nie. A bardzo żwawo biegałyście tu wokół stołu przy tej muzyce. To ja już nie muszę pytać państwa i prosić o maile. Alika, nie podobał ci się ten fragment muzyki? Nie. No bardzo ci dziękuję za szczerość. A mi się podobał. Wiesz, Zosia, i to jest piękne, że jesteśmy tak różni i że mamy takie różne gusta i że ma prawo ci się to nie podobać. Jasne, że tak. Nawet jak bardzo mnie to zadziwi. A w naszym studiu ktoś, kto każe nam się brać do roboty. Bo tak, tak brzmi tytuł tej książki. Katarzyna Radziwiłł. W jaki sposób szuka się informacji o zawodach tego świata, których już nie ma? Szuka się w internecie. Rzeczywiście do tej książki robiłam research głównie w internecie. Są, można sobie wygooglować po angielsku raczej, ale różne takie listy i zestawienia różnych dziwnych zawodów. Więc najpierw je czytałam, potem szukałam różnych filmów, różnych artykułów i tak dalej. Trafiłam na przykład na angielski serial, który się nazywał Najobrzydliwsze zawody w historii, ale nie wykorzystałam ich tutaj. Aż takie były obrzydliwe? Były naprawdę obrzydliwe. A da nam pani jeden przykład? Już żeśmy tutaj o Stołkowym opowiedzieli, to może wystarczy, z kategorii tak? zawodów obrzydliwych poprzestańmy na tym. Mm. No tak, tak naprawdę to były godziny w internecie i z tego powstała ta książka. Zatem do roboty, pani Kasiu. Tę książkę przepięknie zilustrowała Sylwia Szyrszeń-Jaskierska. A ja teraz mam do wyboru wiele, wiele opowiadań. To pierwsze jest zatytułowane w taki sposób, że ja nie wiem, dziewczyny, czy wy słyszałyście taki wyraz? Bematysta? Nie. Ja też wcześniej nie. A wiecie dlaczego? Bo ja wymyśliłam to słowo, bo po polsku nie ma słowa. To się nazywa bimatyst po angielsku. Aha. I to jest zawód ze starożytnej Grecji i Rzymu. I pisałam do różnych polskich profesorów zajmujących się tą dziedziną historii, jak po polsku się nazywa ten zawód. Ale nikt nie wiedział, w ogóle nikt nie wiedział, że był taki zawód. Więc tak w końcu stwierdziłam, no dobrze, bimatyst to bematysta, no nic więcej nie wymyślę. Więc dlatego nikt, kto nie przeczytał jeszcze tej książki, nie zna tego słowa. Ale kto to jest bematysta? Bematyści to byli tacy panowie, bo to się działo w starożytnej Grecji, czyli tam, gdzie te biedne panie siedziały w tym domu i nie mogły z niego wyjść, którzy mierzyli odległości krokami. Musieli iść cały czas równym krokiem, pokonywać bardzo długie dystanse, bo na przykład sprawdzali, ile jest z jednego miasta do drugiego, albo sprawdzali, jak Grecy urządzali igrzyska olimpijskie. No to musieli sprawdzić, czy ten dystans, który pokonują biegacze, rzeczywiście to jest 100 metrów, albo dystans maratoński, czyli ponad 40 kilometrów, albo kto dalej rzucił, albo wyznaczali też granice między sąsiednimi polami i tak dalej, więc ten ich zawód był bardzo odpowiedzialny i byli wyjątkowo precyzyjni, bo jak się teraz porównuje te odległości, które oni mierzyli od jednej miejscowości do drugiej, to właściwie są bezbłędne, a czasami te różnice wynikają z tego, że oni szli prosto, a teraz drogi idą trochę inaczej. Jednymi z pierwszych liczących kroki byli uczniowie Pitagorasa. To nie było tak po prostu, no, znaczy oni musieli naprawdę precyzyjnie iść i precyzyjnie skręcać i tak dalej. Czyli więc dokładnie. Dokładnie, prawda? Czyli bardzo dokładnie, więc oni byli w jakiś sposób geometrami. Geometria to jest ta dziedzina matematyki, która się zajmuje figurami, trójkąty, kwadraty i tak dalej. Ale w każdym razie dokładnie, oni współpracowali z różnymi wielkimi greckimi geometrami, o których będzie się uczyć w szkole. O Pitagorasie na pewno. A z tej książki możemy dowiedzieć się także o kimś, kto nazywał się Mamka. Wiecie, kto to taki? Mamka. Z jakim słowem wam się kojarzy? Mama. I czym mogła taka mamka się zajmować, Zosiu? Dziećmi. Jasna sprawa. W jaki sposób? Jak to wyglądało, pani Gasiu? Mamka to była kobieta, która była matką, ale oprócz tego, że karmiła swoje dziecko piersią i za pieniądze karmiła piersią cudze dzieci. To było w czasach, kiedy nie było jeszcze sztucznego mleka. Teraz kobiety, jak rodzą dzieci, mają do wyboru. Mogą je karmić piersią albo mogą je karmić z butelki takim sztucznym mlekiem albo i to, i to. No ale w dawnych czasach tego mleka nie było, a nie wszystkie kobiety, niektóre nie chciały, bo na przykład były wielkimi damami, które chodziły na bale i do opery i tak dalej. W ogóle w dawnych czasach dzieci, im bogate starsza rodzina, tym rzadziej widywały swoich rodziców. I do takich domów właśnie ściągano mamki, które karmiły dzieci piersią. Ale były też bardzo biedne kobiety, które nie mogły karmić swoich dzieci piersią, bo musiały pracować, musiały iść do pracy i wtedy też ktoś inny zajmował się tymi dziećmi. No i to był zawód mamki. Bardzo podoba mi się jeszcze taki zawód, który pani nazwała i on w ogóle tak się nazywał, żabi doktor. Tak, to tego nie wymyśliłam, on się tak nazywał. Żabi doktor, no w dawnych czasach my teraz mamy, właśnie rozmawialiśmy o Noblu i o tym, że wiele osób dostało Nagrodę Nobla za wynalezienie różnych lekarstw i metod badania i tak dalej, ale kilkaset lat temu, to właściwie lekarze tak leczyli, mieli różne pomysły, bo tak naprawdę nie mieli zielonego pojęcia, jak leczyć ludzi. Jednym z tych pomysłów było leczenie żabą, różnymi częściami żaby. Znaczy, jeżeli ktoś był chory, to przychodził do niego taki żabi doktor i miał ze sobą żywą żabę, którą mógł na przykład położyć na bolącym brzuchu, ale miał też proszek z żaby, który mógł dawać łyżeczką z wodą do picia. Albo miał kości żaby w woreczku i ten woreczek przywiązywał na przykład do bolącego ucha. A efekty jakie były? No myślę, że to był efekt placebo. Wiecie, co jest efekt placebo? Że człowiek ma sam w sobie taką siłę do zdrowienia i na przykład czasami jest chory i można mu dawać po prostu pastylkę, w której nic, MMM-sa na przykład, i mówić mu, że to jest lekarstwo, które cię uleczy. I często psychika człowieka jest tak silna, że jak ktoś uważa, że bierze to lekarstwo i ona ma go uleczyć, to rzeczywiście zdrowieje. Więc myślę, że czasami ta żaba mogła działać w ten sposób. Jestem bardzo ciekawa, co żaby na to. Papa, papa. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Kto to taki? Kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne, słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki. Rzekła jedna szczupak z nasie, również znają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Kijanki to jest tytuł tej piosenki, a tę piosenkę zaśpiewali Killersi. Tak się panowie nazwali, tak nazywa się ten zespół, chociaż są wspaniali, przyjaźni, bardzo gorąco ich pozdrawiam. No i też przy okazji pięknie śpiewają, a my, pani Kasiu, za sprawą Katarzyny Radziwiłł bierzemy się do roboty, bo tak brzmi tytuł jej najnowszej książki. Jesteście ciekawe, o czym będzie teraz? Kiedyś był taki zawód na tym świecie, nam się wydaje, że bardzo zabawny, ale on był potrzebny. I ten zawód nazywał się tak, krzykacz miejski. Umiecie krzyczeć? Krzyknijcie. A jak umiecie najgłośniej? Ja bym bardzo krzyczeć. No możecie trochę odjechać. Studia nie wytrzyma. Tak, już na pewno pani realizator się teraz cieszy. Trudno. Taka to audycja specjalnego ryzyka. Odjedźcie trochę dalej jeszcze. I dziewczyny, ja was teraz wystartuję. Pokażcie, co potraficie. Dziękujemy bardzo. Pani Kasiu, pani poprosiła pani mamę. Sama chciałam, wiem, sama tak. Chciałam. Zatkałam uszy, jest okej. Okay. Dużo z naszymi słuchaczami. Na pewno już nie są senni. Ale krzykacz miejski krzyczał, ale chyba nie aż tak głośno i on wykrzykiwał różne wiadomości. Bo on pracował, wyobraźcie sobie, że żyjecie w czasach, kiedy nie ma radia, nie ma gazet, nie ma telewizji i nie ma internetu. I jak można wtedy przekazać wiadomość komuś? Na przykład... Król chce coś ogłosić. I co? I problem. Nie może. Pocztą. Nie ma poczty. Nie ma poczty. Może ani maila, ani SMS-a, ani WhatsAppa. Po prostu nic nie ma, pustki. Mm-hmm. I król wynajmował, miał takich urzędników, i nie tylko król ich mógł wynająć, jak właściwie każdy, którzy byli krzykaczami. Taki krzykacz jeździł od miasta do miasta, stawał w głównym punkcie miasta, najpierw trąbił na trąbce albo w inny sposób przywoływał uwagę, a potem wykrzykiwał różne wiadomości. I ta praca była dosyć niebezpieczna. Wiecie dlaczego? Mm-hmm. No bo jak te wiadomości były złe, na przykład król mówił, że podnosi podatki, to ludzie się tak złościli, że się rzucali na tego krzykacza. I jak powiedział coś niefajnego, to musiał szybko zwiewać. On na ogół miał konia, żeby uciec przed tłumem. No to niefajne. No trochę niefajny zawód, co? No. Ale oprócz też ogłoszeń króla, to on czasami, wiecie, co to są reklamy, to on też reklamował różne rzeczy. Na przykład ktoś mógł go wynająć i powiedzieć, że jest najlepszym kowalem w okolicy. I zaprasza do wsi takiej i takiej na podkowanie konia. To też niefajne. Oszustwo? No, może to był najlepszy kowal w okolicy. A, chyba, że zależy, był. Kto go wynajął. Jak go wynajął najlepszy kowal w okolicy, to była czysta prawda. To prawda. A ciekawa jestem, wiecie, w jaki sposób wybierano do tego zawodu ludzi? Kogo przyjmowano? Czy były zawody jakieś, na przykład w bieganiu na 60 albo co? Myślę, że musiał mieć mocny głos, musiał być odważny i musiał rzeczywiście szybko zwiewać pieszo albo konno. Ale zawody są teraz za to, bo ten zawód już zniknął oczywiście, ale są ludzie, którzy się, dorośli ludzie, którzy się bawią w takich krzykaczy i organizują w różnych miastach zawody na najlepszego krzykacza. Nie do końca wiem, kto je wygrywa, jakie są zasady. Myślę, że jest jakieś jury, które po prostu tam słucha w jaki sposób i na ile przekonująco i tak dalej. Ktoś wykrzyczał wiadomość. Wiecie, w tej książce pani Kasia opisała jeden zawód, który jest bardzo zagadkowym zawodem i bardzo przydałby się nam ten zawód tutaj w naszym zagadkowym studiu. Pani domyśla się, o który zawód chodzi? Zagadkowy? Nie. No, zagadkowy nasz, tutaj taki potrzebny nam. No to jest człowiek... No właśnie, człowiek budzik. Przecież my zaczynamy audycję o 9 rano w niedzielę, pani Kasiu. O 9 rano to już nie jest tak źle. W niedzielę? No, nie, no to jest bardzo dobrze. No dobrze, no właśnie. Człowiek budzik. Wy wstajecie w niedzielę o 9, czy śpicie dalej, czy się budzicie rano? Ja wstaję o 5. To pozdrawiamy twoich rodziców. Wystarczy o 9, bo wtedy zaczynamy zagadkową niedzielę. W każdym razie, człowiek budzik. Kto to taki? No, człowiek budzik to był zawód, który wykonywał tę funkcję, którą dzisiaj wykonują budziki, bo to było wtedy, zanim wynaleziono budziki. Budzików długo, długo nie było. Potem wynaleziono taki budzik, który dzwonił zawsze o tej samej godzinie, więc nadawał się tylko dla tych osób, które akurat o tej godzinie chciały wstać. Mhm. A na dodatek budziki były bardzo drogie. Więc ludzie, którzy musieli na przykład iść do pracy w fabryce, musieli dotrzeć do pracy o którejś godzinie i mieszkali w mieście, zamawiali sobie budzenie u takiego człowieka budzika, czyli wywieszali na drzwiach tabliczkę i na niej pisali kredą, na przykład 7:30. I wtedy o 7:30 podchodził pod ten dom pan z takim długim kijem. Oglądałyście kiedyś, wiecie, co jest skok o tyczce? Że ktoś ma taką długą tyczkę i się na niej tak odbija i przeskakuje przez taką zawieszoną poprzeczkę. Dokładnie. I on przychodził z takim długim, długim kijem, bo na przykład ten ktoś mieszkał na 3. piętrze i pukał w jego okno, żeby go obudzić. I w ten sposób ludzie wstawali do pracy. Gorzej, jak się pomylił. Gorzej, jak się pomylił. Też albo musiał szybko poza uciekać. Tym, jak mocno stukał, to pewnie budził całą kamienicę. A, no właśnie, taki to pan budzik. Taki pozdrawiamy budzik. Przy okazji naszego trójkowego budzika, Piotrka Łodeja. A ja tak się zastanawiam, który z tych zawodów, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, jest pani ulubionym albo tak z zainteresowaniem pani pisała tę historię o nim? No tam jest bardzo dużo zawodów. Mi się bardzo podobał zawód skryby. Rzeczywiście dosyć tam było dużo ciekawostek, bo skrybowie to były osoby, zanim wynaleziono druk, to były osoby, które przepisywały księgi. Bo nie można było wydrukować tak, jak tutaj przyniosłam książkę i w drukarni wydrukowali tej książki kilka tysięcy. Ale dawno, dawno temu w ogóle było niemożliwe, żeby jedna książka istniała w kilku tysiącach egzemplarzy, bo nikt by nie był w stanie tego przepisać. I były osoby, które pisały i były też osoby, które robiły tam ilustracje i były też osoby, które robiły takie piękne, wielkie litery. I w tych księgach na koniec albo nawet w środku można przeczytać różne uwagi tych osób. Bo taki skryba siedział i na przykład 4 lata przepisywał jedną książkę i czasami na marginesie pisał, ale to jest nudne, już nie mogę. Albo pisał, w krzyżu mi już łupie od tego siedzenia. A na końcu się podpisywał, bo była książka, był autor, a na końcu skryba pisał tę książkę, przepisał swoje imię. Tak. I skąd pochodzi. No, ale to pięknie. I potem książka z tymi informacjami trafiała, tak? Do no, dalej czytelników. Je mamy. Tak. Dalej one są w różnych bibliotekach. To w tej chwili są bardzo, bardzo drogie księgi, bo one mają po kilkaset lat, więc są pochowane w jakichś bibliotekach i muzeach. Polecam, bo to jest bardzo ciekawe. Jak gdzieś będziecie, są stare biblioteki i na ogół stoją książki na półkach, ale w takich specjalnych gablotach są właśnie rozłożone te najstarsze księgi, te przepisywane ręcznie. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że ci ludzie przepiękny charakter pisma mieli. Ja nie wiem, jak wy piszecie, czy to jest ładne pisanie, czy nieładne, czy kulfony stawiacie, co, dziewczyny? No sama nie wiem. No właśnie. Ja zapisanie zawsze dostaję, no, bez plusem zapisanie. Bez plusem to mogłabyś być skrybą chyba, nie? Tak, to ja bardzo bym wysoka nie mogła. Ocena. Ja piszę tak niewyraźnie, że muszę pisać drukowanymi literami, jak robię notatki, bo potem nie jestem w stanie przeczytać sama ja, co napisałam. Bardzo, bardzo to są ciekawe opowieści o tych zawodach świata. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że będziecie mogli poczytać sobie opowiadania z książki do roboty, ale teraz obiecałam coś wam, co? Tak. Śpiewanie. Śpiewanie, to co? Na pożegnanie śpiewanie? Co to będzie? Słodko-kwaśne żelki. Dobra, słodko-kwaśne żelki. Uwaga, 3, 2, 1, go! Słodko-kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, dla mnie wokół błysk. Jak lubię te momenty, jak dla mnie to jak błysk, dlatego dziś chcę powiedzieć ci, dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu, dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu, dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś tu. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo piękne zakończenie naszej zagadkowej audycji. Bardzo dziękujemy, że jesteś nasz słuchaczu, nasza słuchaczko, że jesteście razem z nami, że wstajecie, że kibicujecie, potem piszecie nie tylko o poczytajkach czy tadełkach, ale w ogóle o naszej audycji. A zagadkowa niedziela właśnie po to jest, żeby rozmawiać o bardzo ważnych sprawach tego świata. Przed chwilą rozmawialiśmy o skrybie. To jest mrówcza robota, taka bardzo wymagająca. trudna, a teraz będzie właśnie o tych cudownych, maluteńkich mieszkańcach naszej pięknej ziemi, o mrówkach, na pożegnanie. Bardzo dziękuję wam, dziękuję debiutantko Zosiu. Bardzo mi się to fajnie podobało. Bardzo się cieszę. Dzięki, Aliko. Ty już drugi raz byłaś. Mhm. Dałaś radę? Tak. Super, bardzo dziękujemy. Była razem z nami Katarzyna Radziwiłł, razem ze swoją książką Do roboty. Bardzo dziękujemy, pani Kasiu. Dziękuję, mi też to się bardzo podobało. Bardzo się cieszymy. Wojtek Dorosz, Ewa Redel, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. A teraz posłuchajcie, jak te maluteńkie stworzenia, te mróweczki zasuwają. Co to się tak rusza nisko? To są takie malutkie żyjątka i ich jest bardzo, bardzo dużo w jednym domku. Ale w ogóle nie trzeba się ich bać. I trzeba uważać, żeby ich nie rozdeptać, bo prawie ich nie widać. Co tu się tak rusza nisko? To, dzieciaczki, jest mrowisko. Czyście nigdy nie widziały, jak ten naród żyje mały. Oto światek jest ciekawy, ma on swoje ważne sprawy, a choć drobny tak się trudzi, że zawstydza dużych ludzi. Miastem mrówek jest mrowisko, budują je przy pniu blisko, by gałęzi dach zielony w deszcz przydawał im ochrony. Wnet tam domy i ulice wznoszą pilne robotnice, wnet budują mosty, wały, taki zmyślny ludek mały. Mrówki mają swoją królową. Nie mają uszu. Mrówki mają dwa żołądki. Co igliwia tam naniosą, co żywicy z ranną rosą, co wszelakiej tam zdobyczy, tego dziadki nikt nie zliczy. Mały, duży się przykłada, każdy ma, gdy ma gromada. Zyska gniazdo? Każdy zyska, takie prawo jest mrowiska. Gdy już miasto się podniesie, biją drogi skroś po lesie, jedne suchą, ciepłą porą na... Autopromocja Polskiego Radia. Czy można słuchać oczami? Czy uda się wycisnąć prąd z ogórka? Czy da się stworzyć lewitujący stolik i buty wykrywające metal? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to nie do wiary. Czekamy na was w sobotę, 15 czerwca, od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Specjalne relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 16 czerwca w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips z działu AGD, uroda i sprzęt do podłoży. Na przykład kupując depilator Philips Lumea Skin AI oraz odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua, możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Damian Sikorski Projekt Wiosna. Spektakularny debiut fonograficzny kompozytora i multiinstrumentalisty Damiana Sikorskiego. 10 altpopowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów: Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bas. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl.